ان الذين يحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشتو، کہ پھیلے فحاشی فاحشہ، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. ان الذین، بے شک وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں یا سو کالڈ مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، کیا؟ ان تشیع الفاحشہ، تشیع کا لفظ جو ہے اشاعت سے ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی نشر و اشاعت، پھیلانا، آشکارا ہونا، قوت پانا، کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضع کرنا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا، بنیادی طور پر پھیلانے کے معنی میں ہے. کیا پھیلے، کس چیز کی اشاعت ہو؟ الفاحشہ، فاحشہ کی. فاحشہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بے حیائی کے معنوں میں، بدکاری کے معنوں میں، جھوٹی خبر کی اشاعت کے لیے بھی. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فاحشہ پھیلے، تو ہم ذرا فاحشہ کی مختلف قسمیں جو ہیں ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. فاحشہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بے حیائی، بدکاری، برے کام، کھلی برائی، ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے، جو انسان کی لسٹ کو پرووک کرے، کوئی بھی چیز جو انسان کی نفسانی خواہشات میں اضافے کا سبب بنے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں. پہلی صورت وہی ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کسی شخص پر یا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا اور پھر اس بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلانا اور اسے بیان کرنا، گویا دوسرے لفظوں میں سکینڈلز کو عام کرنا. تو جو لوگ سکینڈلز پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی فاحشہ کے لیے اس تعریف کی روح سے اگر ایک لفظ ہم سلیکٹ کریں تو وہ کیا آتا ہے؟ سکینڈلز عام کرنا یا سکینڈلز پھیلانا. دوسری صورت فاحشہ کی زنا ہے، جسے قرآن پاک میں فاحشہ تو مبینہ کہا گیا ہے. اس میں زنا بھی آتا ہے، اور زنا کے علاوہ خواہش نفس پوری کرنے کے سارے طریقے، کوئی بھی صورت. مثلا مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا، جسے لواطت کہا جاتا ہے، یا پھر ہوموسیکشوالٹی کہا جاتا ہے. لواطت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ برائی قوم لوط میں شروع ہوئی تھی، جن پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا. پھر اسی کی ایک اور صورت، حیوانات سے خواہش پوری کرنا، یعنی مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا یا پھر حیوانات سے خواہش پوری کرنا. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پہ جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو، یعنی اس جانور کو بھی مارنے کا حکم ہے ساتھ. اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، جیسے پاگل کتا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ کاٹ لے تو پھر کیا حکم ہے؟ کہ اس کو چھوڑو نہیں، مار ڈالو. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کوئی انسان برا فیل کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو مزید انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایسی چیزیں بہت عام ملتی ہیں. پھر فاحشہ کی ایک اور صورت، عورتوں کا عورتوں سے تعلق، لیسبینز. شریعت نے عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی. کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت نہیں کھول سکتی. یہ جو ہمارے عام رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کر نہا لیتی ہیں یا کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں اور اس میں جسم کا یہ حصہ دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ چمٹے, یعنی اپنے سارے جسم کو چمٹا لے, اور خصوصاً لباس کے بغیر. جس طرح مرد کے مرد سے تعلق کو لواطت کہا جاتا ہے, اسی طرح عورت کی عورت سے تعلق کو سحاق کہا جاتا ہے. جیسے اسحاق لکھا جاتا ہے تو الف ہٹا دیں, سحاق. یعنی عورت کا عورت سے شہوانی تعلق جو ہے وہ بھی فاحشہ میں آتا ہے. پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلق کی خاص باتیں کسی دوسرے کے سامنے کرنا, یعنی گفتگو کرنا اس کے بارے میں, یعنی ایک ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں جو وہ صرف ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان باتوں کو کسی دوسری دوست سے یا کسی دوسرے انسان سے کہنا یا لکھنا یا کسی بھی طرح اس کو عام کرنا یا اسے محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا, یہ بھی فاحشہ کے پھیلانے میں آتا ہے. اسی طرح دوسری عورتوں کے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا, یہ بھی فحاشی پھیلانے میں آتا ہے. اس قسم کی باتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح زنا کی جو مختلف صورتیں ہیں, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے, یعنی نگاہ میں لسٹ ہو, جسے بری نگاہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. زبان کا زنا اس کی نسبت گفتگو کرنا ہے. نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے, یعنی دل میں بار بار ایسے برے خیالات لانا اور گھنٹوں اس پر سوچ بچار کرنا یا ایسی ہی باتیں سوچتے چلے جانا, نفس کی آوارگی جس کو کہتے ہیں. اور فرمایا, اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. اب یہ سب کام جو ہیں یہ فاحشہ میں آتے ہیں. سکینڈلز کو عام کرنا, زنا کر کے پھر اس کی باتیں کسی سے ڈسکس کرنا یا اس کو کسی بھی طرح عام کرنا, یا پھر لواطت یا سحاق یا شوہر اور بیوی کے راز یا دوسری عورتوں کے حسن کی باتیں شوہر کے سامنے ڈسکس کرنا, یہ تمام چیزیں فاحشہ میں آتی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں, یعنی فاحشہ میں یہ ساری برائیاں آتی ہیں. پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ ان برائیوں کو پھیلانے کو جو پسند کرے, جو شخص اس فحاشی کی اشاعت کرنا چاہے, اس کو نشر کرنا چاہے, نشر کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ون ٹو ون کسی سے گفتگو کرنا, ہاں آمنے سامنے بیٹھ کر یا ٹیلی فون پر یا پھر چیٹ کے ذریعے, یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے, یا لکھ کر, یا سائن لینگویج میں, یا پھر تصویروں کے ایکسچینج کے ذریعے, یا ایسی چیزوں کے بارے میں کہانیاں لکھ کر نشر کرنا, یا ایسی پوئٹری کو عام کرنا. یعنی کوئی بھی طریقہ جس سے یہ برائیاں معاشرے میں ڈسکس ہوں یا عام ہوں, وہ ساری اس کی اشاعت میں آتی, خواہ گفتگو سے ہوں, خواہ قلم سے ہوں, خواہ ڈائریکٹ بات کی جائے یا انڈائریکٹ واضح الفاظ میں کی جائے یا اشاروں کے نایوں سے. کوئی بھی طریقہ جس سے یہ موضوع پبلکلی ڈسکس کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہاں پر تشیع الفاحشہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا, اس الزام کو لوگوں میں جو پھیلایا گیا, یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو, ایک جھوٹے الزام کے پھیلانے کو ناپسند کیا گیا تو کہاں یہ کہ حقیقی واقعات کو محض لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اصل مقاصد کو چھوڑ کر یا تعمیری کام چھوڑ کر محض اس چیز کو تفریح کے نام سے یا دل لگی کے نام سے عام کرنے لگے، تو اس کے بارے میں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حکم ہو سکتا ہے۔ اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت امہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اپنی ذاتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، افراد یا حکومت، ہم سب امت مسلمہ کے نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ان دونوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو پھیلانے کے لیے صرف زبان ہی نہیں، قلم ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ انڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی سپورٹ جو ہے، خواہ وہ مال سے ہو، خواہ وہ وقت سے ہو، خواہ وہ آئیڈیاز کے ذریعے ہو، خواہ اپنے کسی آرٹ کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی اور کام جو ان چیزوں کو پھیلانے میں تقویت کا ذریعہ بنے، وہ سب بھی اشاعت میں آ جاتا ہے۔ جس طرح نیکی کو پھیلانا یا خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اسی طرح فاحشہ کی اشاعت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح ان کاموں کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہیں، ان جگہوں کو رینٹ آؤٹ کرنا یا ان کی آمدنی کھانا یا کسی بھی طریقے سے اس اشاعت میں حصہ لینا، اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ مزید بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں، جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ فحاشی پھیلے، کس میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں میں، یعنی ان کے مزاج یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایسی چیزوں کو عام کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ عذاب کیا ہے یا اس حکم میں اتنی سختی کیوں ہے۔ یعنی بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے بظاہر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر بہت خوش نظر آتے ہیں، بہت گلیمر ہوتا ہے ان کے ارد گرد، اور اس کو ہم ان کی کامیابی یا ان کی خوش قسمتی کا راز سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو؟ ان کے لیے تو کوئی عذاب نہیں، ان کے لیے تو دنیا میں رونق ہی رونق ہے یا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ دنیا کے عذاب کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کا عذاب جہاں تک ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے۔ پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہ تھا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے، ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو چیزیں ہیں، نفسانی خواہش اور لمبی آرزو۔ جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے، وہ حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان دنیا کے بارے میں لمبی لمبی پلاننگ کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد اس سے محو ہو جاتی ہے. فاحشہ حیا کے منافی چیز ہے, اور حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی, اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی. یعنی حیا چیزوں کو خوبصورتی بخشنے کا ذریعہ ہے, اور بے حیائی سے چیزیں بدصورت ہو جاتی ہیں. مثلا گفتگو میں اگر حیا نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو میں پھر کیا ہوگا, بد اخلاقی ہوگی. اسی طرح اگر لباس میں حیا نہ ہو تو فحش لباس انسان پہنے گا جس سے اور کئی خرابیاں ہوں گی. یعنی کسی بھی معاملے میں جب وہ حیا اختیار نہیں کرتا تو مشکل پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا. حضرت زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی, اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحیاء خیر کلہ, حیا مکمل خیر و خوبی ہے, یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا, اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا, اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے. یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو سخت دل, ترش روح, سخت مزاج اور بد اخلاق ہو جاتا ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے, آپ نے فرمایا, مومن تانے دینے والا, لانت کرنے والا, فحش بکنے والا اور بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا. یعنی یہ کوالٹیز مومن کے اندر نہیں ہوتی کہ اس کی گفتگو میں فحاشی ہو, کیونکہ گالیاں بکنا جو ہے یہ بھی فحاشی ہی کی ایک قسم ہے. گفتگو میں گالیوں کا استعمال جو ہے یہ بھی تشریح الفاحشہ میں آتا ہے. یہ بھی وائرس کی طرح پھیلتے نا, کوئی نئی گالی کسی سے سنی, ایک نے دوسرے سے, دوسرے سے تیسرے نے, آگے اس کو رواج دے دیا. یعنی جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہاں گالیاں کہاں زیر دے سکتی ہیں. عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ گالیوں کے جو الفاظ ہیں اس میں سراسر فحاشی ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا, خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے. کیا ہے سر میں؟ اندر دماغ اور باہر بال ہیں. سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا رہے, یعنی اپنے خیالات کی, دماغ کی حفاظت کرتا ہے, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, یعنی لقمہ حلال اس میں ڈالتا ہے یا نہیں, اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے, اور آخرت کا چاہنے والا ہے. دنیا کی لیے وہ زینت چھوڑ دیتا ہے, اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے تو بہت شریف بن جاتے ہیں لیکن تنہائی میں ساری شرافت بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے. ابن مسعود کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح باحیا رہو, سر اور جو اس میں ہے, پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے, اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو کہ آج اگر اچھے دن ہیں تو کل کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے, بیماری سے, یا کسی بھی چیز کے نقصان سے، یا کسی بھی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کے آنے سے. اب آپ دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فاحشہ پھیلے، فاحشہ کی اشاعت ہو، فاحشہ سپریڈ ہو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آخرت کے عذاب کی بات تو ابھی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی، لیکن دنیا میں عذاب کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ایڈز کی بیماری کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، جو سراسر نتیجہ ہے فحاشی کا. اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتے. تو ایڈز جیسی بیماری کا پھیلنا جو ہے، یہ اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے. پھر اسی طرح ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. دل کا چین اٹھ جانا، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کی خوشی ختم ہو جانا، تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. یہ چند اصول جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے. باقی ڈیٹیلز اور اس کے آگے جو بہت سی چیزیں ہیں اس پر ہم لیٹر آن بات کر سکتے ہیں. پھر فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے، تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا. مدینہ کا معاشرہ اس واقعے کے بعد جس آزمائش سے گزرا ہے، اللہ نے کسی بڑے نقصان کے بغیر بخیریت و عافیت اس امتحان میں اس کو کامیاب کیا ہے. اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہی سے دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش اور مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلانے کی یہ کوشش ناکام ہوئی ہے. یہ سراسر اللہ کے فضل ہی سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے ہو.